دل اپنا بھی شیطانی ہے اس ناخن پاک کا, آقا کے قدم پاک کے ناخن کا بھی اپنا دل شیدائی ہے, شیدائی ہے اس ناخن پاک کا, سنت نے کتنی خوبصورت بات کی, دل اپنا بھی شیدائی اس ناخن پاکا, اتنا بھی مہے نو پینا اے چرخے چرخے کوہن پھول, یعنی آسمان پر جو ایک وہ پہلی پہلا چاند اتنا خوبصورت نظر آتا ہے نا, پہلی تاریخ کا چاند, نیا چاند, تو اس نئے چاند کو دیکھ کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم, کیا یہ نیا چاند آسمان کی خوبصورتی میں کتنا اضافہ کر رہا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں دل اپنا بھی شیدائی اس ناخن پاکا. اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کے ناخن کا تصور کیجئے, دل اپنا بھی شیدائی اس ناخن پاکا, اتنا بھی مہے نو پہ نہ اے چرخے کون پھول, اے آسمان یہ نئے چاند پر پھولتا کیا ہے, میرا دل تو میرے آقا کے قدم مبارک کے ناخن پر قربان ہے. اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا, دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا, دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا, اتنا بھی مرے نو پہ نہ اے چرخ کو ہے.